Răzbunarea Crimhildei și Amurgul Nibelungilor. Scenariu radiofonic de Sanda și Vasile Socoliuc, după epopeea germană Cântecul Nibelungilor, partea a doua. Iubită Crimhilde, am venit aici la Worms cu inima împietrită de durere. Am fost la mormântul fiului meu cu nibelungii care l-au avut ca rege. Soarta nedreaptă a lăsat să piară prin mișelie un erou atât de mare ca Siegfried, soțul meu și fiul tău. 3 zile și 3 nopți l-am plâns și acum e gândul la plecare acasă, la Xanten, în țările de jos. Burgunzii, Günther, Hagen, rudele tale, nu ne văd cu ochi prea bun, n-am fost bineveniți. Rege Sigmund, tată. Da, fiica mea. Nu am destule lacrimi ca să plâng moartea lui Siegfried și nici atâtea vorbe cât aș vrea să-ți spun. Amintește-ți, eu și Sieglinde, mama lui, am avut presimțiri negre înaintea plecării voastre. Voi doi ați râs, n-ați ținut seama de temerile noastre de părinți bătrâni. N-ar fi trebuit să venim în Burgundia. Ah, te-aș putea da timpul înapoi. Dar nu poți, fiica mea, nu poți. Hai să plecăm. Te chem să vii în țara în care ai trăit cu Siegfried atâția ani de fericire și iubire. Nu. Cum să las mormântul în care zace el? Nu vreau să-mi părăsesc soțul chiar dacă a pierit. Iartă-mă, rege Sigmund. Rămân la Worms. Și într-o zi voi zbândi. Nu-l poți reînvia. Nu. Însă ucigașii săi o să-și primească răsplata. Vrei răzbunare, Crimhilde, dar nu e bine. Vino la Xanten, comoara nibelungilor e a ta. Vei purta coroană de regină. Vei domni până va crește feciorul tău și al lui Siegfried. Copilul te așteaptă. Va crește fără mine. Eu rămân aici. Crimhilde, eu și Giselher ne-am bucurat mult când ai rămas la Worms. Da, da. Aici e mama noastră Ute, care te iubește cum te iubim și noi. Da, chiar nu știu. Tu și fratele Giselher sunteți nepătați în ochii mei. Nici Günther n-are vină. De 4 ani de când te-ai mutat în încăperile din catedrala Worms, nu ai vorbit cu el. El te iubește, ești sora lui. Da, dar durerea mă macină și azi la fel ca în ziua uciderii lui Siegfried. Nu Günther este ucigașul. Știu! Hagen, cu mâna lui am făptuit omorul. Hagen, unchiul nostru cel viclean și hain la suflet. Eu nu am fost de față, nici Giselher. Da, da, nici eu. Știu, Gernot. Am avut și am încredere în voi și acum. De aceea ne-ai trimis în munți la Alberich, piticul fermecat care păzea comoara nibelungă? Mi-a dat-o fără tragere de inimă, dar bine că ne-a dat-o. Da. Da, iubiții mei frați. 12 care pline cu aur și pietre prețioase, Comoara nu pe nici ori a ta. Vezi, ești bogată, tânără. Inima mea îl jelește pe eroul Siegfried de la Xanten din țările de jos. Toți l-au uitat. Nu, noi îl ținem minte. Așa e. Viața însă își cere drepturile surioare Kriemhilde. Fără Siegfried Nibelungul, viața are un preț prea mic. Nu spune asta, el a pierit. Noi te rugăm să te împaci cu Günther. Este fratele nostru bun. Te rugăm. Da. Da, bine. Poate e timpul să vorbesc și cu el. Mă mai gândesc. Rege Günther, știi ce face sora ta Kriemhilde cu aurul Nibelungilor adus din munți? Ce-mi pasă, Hagen? E moștenirea ei. O fi, dar ea împarte aurul Nibelungilor cu dărnicie în dreapta, în stânga tuturor celor care o slujesc. Și ce dacă? Am făcut pace de prea puține zile. Nu vreau s-o mai supăr. Nu e înțelept să o lăsăm cu aurul. Tot mai mulți războinici se pun în slujba ei. Devine puternică, rege Günther. Trebuie să o oprim. Ce vrei să spui tu, Hagen? Trebuie să iei aurul, comoara Nibelungă. Nu! I-am pricinuit destulă suferință până acum. Nu vrei? Nu. Bine, atunci o să mai fie odată vina mea. Îi voi lua eu, prin forță, o doare de din lăzi. 12 care pline cu aură. Asta nu e glumă. Hagen, uiți de blestemul legat de acea comoară? Nu uit, dar lasă să cadă asupra mea acest blestem. Gata? Ați golit și lada asta? Bine, atunci hai, adunați tot. Da, stăpâne. Ai pus comoară în carele de afară? Precum ai poruncit. Bine, să plecăm înainte de a se întoarce Günther Gernoce Gisler la palat. Da, stăpâne. Poposim aici, locul ăsta îmi place. Opriți toate carele. Da, stăpâne Hagen. Bun, acum cărați pe rând comoara până la malul Rinului. La malul apelor învolburate ale Rinului? Da, ce te uiți ca vita? Aruncăm aurul în adâncuri. Stăpâne. E al meu și așa hotărăsc eu. În adâncul Rinului? Aurul? Da, hai, începeți treaba că n-avem timp de pierdut. După aceea vom părăsi pentru o vreme frumoasa țară a Burgundiei. Părăsi Burgundia? Günther! Gernot! Giselher! Voi ați fost plecați la lupta cu saxonii și nu știți ce a făcut Hagen, netrebnicul nostru unchi. Ce nesăbuință m-a înfăptuit Kriemhilde? A, te prefaci mirat, rege Günther. Eu cred că știi prea bine. Nu! Eu am fost pe câmpul de bătălie și nu l-am văzut pe Hagen de când m-am întors. A năvălit cu soldații lui nodăile mele din catedrala Worms. Cum? Am drăznit? Fug! Îi tai capul! Stați! Gernot, Giselher, întâi și întâi se cade să aflăm tot ce a făcut. Hagen mi-a omorât cândva bărbatul. Acum mi-a luat averea, mi-a furat moștenirea, comoara Nibelungă, aurul din lăzi. Aha. De-abia acum pricep de ce n-a mers cu noi la luptă. Zicea că e prea bătrân. Că l-ar durea piciorul. Baliverne! De-aia a rămas acasă. I-am spus să nu se atingă de comoară. Unde-i? Haideți să-l căutăm pe hoț. Haideți! Thank you. Au trecut vreo 3 ani de când a dispărut Hagen. O mai trăi? Nu îmi pasă, Günther. Lașul a fugit. Eu și Gernot voiam să-i luăm capul. Giselher, nu s-ar fi cuvenit. E unchiul nostru, totuși. Da, și iarbarea nu piere. Nu piere, adevărat. Vreau să aflați de la mine. Hagen se întoarce de pe unde a umblat 3 ani și vrea iertarea voastră. Nu! Nu! Rege Günther, vrei să-l primești din nou la curte? Ne este credincios și ne iubește. A ascuns pe undeva comoara Nibelungă. Numai el știe unde. Acum vrei tu comoara, frate? O vreau! E aur mult! Recunosc! Hagen mi-a promis că ne-o dă nouă. Mie, ție, Gernot. Și ție, Giselher. Nu, mie nu-mi trebuie. Nici mie! Eu cred că Hagen pribegește de prea multă vreme. Să-l iertăm. Să vină în Burgundia. Apoi o mai vedea. Fie. Îl iert, dar nu-i uit faptele-i mârșave. Hagen, poți să apari. Ce? Hai, vino, Hagen. Era aici și aștepta să-i acordați iertarea voastră. Cum? Nu se poate. Gernot, Giselher, intră, Hagen. Hai. Rege Günther, sunt prea bătrân ca să mai rătăcesc prin lume. Viclean ca întotdeauna, unchiul Hagen. Și vă iubesc pe toți trei. Binele vi-l vreau din suflet. Te credem, unchiule, te credem. Mă bucur și nu prea de revedere. Ești poate răul necesar. Ești deștept, nepoate Giselher. Burgunzilor, voi sunteți de acum Nibelungii. Sunteți mai bogați decât ați fost. Aurul Nibelungilor e al vostru. L-am pus bine. Ne spui ascunzișul, unchiule Hagen? Chiar acum, rege Günther. Este un secret numai pentru voi. Pereții pot avea urechi. Ia, apropiați-vă toți trei să vă șoptesc doar vouă. Acolo e ascunsă comoara Nibelungilor, în adâncul Rinului, în locul pe care vi l-am spus. Și acum jurați că nimeni nu va afla taina noastră. Jurăm! Unchiule Hagen, am fost anunțat că vine azi la curtea noastră din Worms un oaspete de seamă. Cine, rege Günther? E un prieten de vreme ce și-a vestit din timp venirea. Nu, întâi spune-ne despre cine este vorba și o vedea noi dacă ne este prieten sau dușman. Mereu neîncrezător, Hagen. Altfel n-ai mai fi tu. Pe scurt, va apărea curând ducele Rüdiger, nobil de Bechlaren. Îl cunoaștem toți. A mai fost la Worms. Da, îl țin minte. Este vasalul creștin al lui Attila, regele hunilor. Și ce caută ducele prin locurile noastre? Vine cu o solie de la Attila. Sau Etzel, cum îi zicem noi pe limba noastră. Fii binevenit, nobile Rüdiger, la curtea noastră. Nu ne-am văzut de mult. Au trecut ani, s-au petrecut bune și rele, dar eu am aceeași prietenie aleasă pentru voi, rege Günther, și pentru toți burgunzii. Ce mai fac regele Attila și soața lui, prea cinstita Helge? Prea bună și frumoasă regină Helge ne-a părăsit. S-a mutat în lumea de dincolo. Attila a plâns-o nemângâiat mai bine de un an. Ne pare nespus de rău. Soarta este soartă. Nu putem îndrepta nimic. Ba, cred că da, într-un fel. Atila a auzit multe lucruri frumoase despre blonda și frumoasa voastră soră Crimhilde. A rămas și ea văduvă, parcă. Da, e adevărat. Trăiește în odăile catedralei Worms. Regele hunilor, prieten al meu și suzeran, m-a trimis să o pețesc pe nobila Crimhilde. Din suflet și-ar dori o ca soție. Aceasta mi-e solie. Onoarea ce ne face un rege ca Atila e mare. Dar sora noastră va hotărâ pentru sine. Deocamdată să stăm la masă după cuvință, duce Rüdiger. Prea bine, rege Günther. În zilele ce vin, o voi ruga pe nobila Crimhilde să mă primească, să-i prezint solia. Vreau să o conving să accepte cererea regelui Attila. Fiți binevenit, duce Rüdiger. Vă știu de mică și mă bucur să vă revăd. Și eu mă bucur, prea nobilă doamnă Crimhilde. Dar bucuria îmi va fi cu mult mai mare dacă solia mea va primi răspunsul dorit. Primiți să fiți regina lui Attila. Așteptați, scump prieten. Spuneți-mi ce face doamna voastră, Godelind. Dar fiica? Sunt bine. Le iubesc mult, dar ele stau la castelul Bechlaren, pe Dunăre, lângă Linz. Le-am văzut când am plecat spre voi. Rar ni se întâmplă să putem petrece o zi două împreună. Treburile mă țin lângă măritul rege Attila. Attila? Etzel Hunul, cum îl numim noi pe aici. Este păgân. Iar eu sunt creștină. Da, doamnă. Însă 30 de țări întinse, unele creștine și altele păgâne, îi sunt supuse lui. El i-a învins pe mulți cu brațul său puternic. La curtea lui trăiesc deopotrivă și la fel de bine huni, pecenegi, dar și slavi, greci, romani și ostrogoți. Vă cred eu, însă... Acceptați, vă rog fierbinte, doamnă, primiți să-i fiți regină. Să fiu soția altuia, când trădarea și moartea mi l-au răpit pe Siegfried. Sufletul mi-e negru de tristețe și ură. Duce Rüdiger. Ură? Față de ce dușman? Cine e trădătorul? Eu și floarea nobilimii hune, cei care au venit cu mine aici în Worms, îl pedepsim îndată. Spuneți-mi repede, doamnă, cine e acela care v-a jignit? Vă răzbunăm noi chiar în această clipă. Da? Credeți că s-ar putea? Hunii m-ar răzbuna la nevoie? Jur pentru mine, doamnă, jur și în numele lor. Atunci primesc. Mă voi mărita cu regele Attila. Sunt fericit. Da. Vom pleca împreună. Veți fi soția lui, regină peste multe regate. Da. Veți fi puternică, la fel ca răposata Helge. Hunii vă așteaptă, vă vor servi cu credință și vrednicie, doamnă Crimhilde. Și cine știe? Da. Poate... veți izbuti să-l convingeți pe rege viitorul vostru soț. Da, da. Poate de dragul vostru se va creștina cândva. Da, da. Cine știe ce s-o mai întâmpla? Rege Attila, 13 ani au trecut de când îți sunt soție. Da? Timpul ăsta mie mi se pare scurt cât clipa. Prea frumoasă, Crimhilde. De când ți-am pus pe frunte coroana de regina hunilor, parcă am întinerit. Și te iubesc la fel ca în ziua în care ai sosit aici și am făcut nunta. A fost frumos. Iar tu ai fost atât de bun încât pe fiul nostru m-ai lăsat să-l botez în legea creștinească. Pruncul Ortlieb este mândria mea cea mare, frumoasa mea, Crimhilde. Spune-mi, îți place țara ta? Mă întreb de Burgundia? Țara Nibelungă? Ba de țara noastră, țara în care tu domnești. Vezi că aici toți te îndrăgesc, toți ți-au jurat credință. Da, da, sigur, ai dreptate. Mi-e foarte bine aici. Totuși, privirea ți-e tristă deseori, iubito. Nu știu mai niciodată ce gânduri te frământă, ce-ți trebuie, ce ți-ar plăcea să ai. Spune-mi, ce să fac? Ce să fac pentru tine? Cum să te înveselesc? Rege Atila, am de toate. Nimic nu-mi lipsește. Poate doar... Da, poate doar? Hai, spune-mi ce dorești. Spune-mi, fac tot ce vrei tu. Merit oare să-i chem aici pe mei? Pe burgunzii nibelungi? Frații? Pe unchiul Hagen? Poate. Și sunt încă mulți pe care i-aș revedea cu drag. Te mai întreb, Crimhilde, cum? Trebuie doar să poruncești. Atunci, trimiți un sol să-i roage să poftească. Tu nu mi-ai cunoscut rudele niciodată. Asta e adevărat. I-aș fi chemat de multe ori aici, dacă n-ar fi atât de departe Burgundia cea mănoasă. Dar și eu vreau să-i cunosc pe fiii reginei Ute, pe frații tăi. Da, vreau să vină și Hagen din Tronec, marele viteaz. Viteaz, nu glumă. Da, să vină, să vină. Pe Hagen îl cunosc. El, în anii foarte tineri, a crescut la curtea mea. Mi-a fost dat ca ostatec de tatăl lui. Să știi că l-am îndrăgit. Să-l inviți pe el, îndeosebi. Mi-e dor. Rege Atila și mărite soț. Doresc să vadă și rudele mele de sânge cât de puternic am devenit prin tine. Câți huni din cei mai bravi mi-au jurat credință. Va fi o bucurie venirea burgunzilor aici, o sărbătoare, un triumf. Menestrelii mei, nobilii cavaleri, vor pleca îndată spre Burgundia să-i roage pe cei dragi ai tăi să vină. La regele Atila, ce spuneți? Hagen, Gernot, Giselher, plecăm, Günther. Da, de-abia aștept să o revăd pe Crimhilde, surioara noastră dragă. Giselher, chiar crezi că ia, uita ce i-am făcut eu, că l-am ucis pe Siegfried, că i-am furat comoara? Nu, Hagen, nu, dar poate că te-a iertat. Și de n-ar fi așa, unchiule Hagen, nu-l vom refuza pe un rege atât de mare precum este Atila, zis biciul lui Dumnezeu. Da, Günther, tu le-ai dat răspunsul imediat, nu? Desigur. Le-am spus solilor că ne ducem. Suntem burgunzi și nibelungi. Dacă va fi nevoie, ne vom și bate. Asta da. E. Noi n-avem frică. Ne apărăm onoarea oricând este nevoie. Eu una știu și spun. Crimhilde ne va prinde în cursă acolo, în țara hunilor sălbatici. Va vrea să se răzbune pentru noi. Ăsta fi va drumul de neîntors al morții. Plecăm orice ar fi. Luăm mulți războinici cu noi. 3000. Da, chiar mai mulți. Așa e. Am zis și gata. Tu, Hagen, ne vei călăuzi. Cunoști drumurile. Bine. Eu îmi însoțesc regele pe unde dorește el să meargă. Presimt însă că vizita dincolo de Dunăre nu e bună. Dar asta este. Pe vremuri am fost ostatec în țara hunilor. Atila mi-a fost ca un frate mai mare. Dar vă spun să nu merg. Poți fi fericită, Crimhilde prea iubită. Solii s-au întors din Burgundia cu vești bune. Da? Ce-au spus Günther, Gernot, Giesel, Hermezinul, Hagen? Vor sosi în țara noastră cam pe la miezul verii. Toți, da? Toți! Toată floarea burgundă, cavalerii cei mai de soi. Și unchiul Hagen Vine? Da, și el, și el, Crimhilde dragă, și el, n-ai nicio grijă, îl vei revedea. Popasurile sunt foarte bune când drumul este lung. Ne ospătăm, mai stăm întinși pe iarbă. Günther, vezi? Pe aici Dunărea e mai lată decât mi-o aminteam. Bun. Voi stați și odihniți-vă. Eu mă duc de-a lungul apei, poate găsesc un vad ușor de trecut pentru cai și călăreți. N-am poftă să mănec în puhoaiele astea. Hagen, nu fii atât de sumbru. Da, domnul, să nu se adeverească relele-mi presimții. Ce frumos de pe aici. Ia uite, ia uite, silfidele se bărăcesc nepăsătoare în apele tumultoase. Am avut noroc să le întâlnesc. Zânele astea îmi vor spune viitorul. Ele știu tot. Ia să le pur eu hainele și să le conving să-mi facă prorocirea. Hei, frumoaselor, ia uitați-vă. Rămâneți goale de acum înainte. Veșmintele voastre sunt la mine. Ia uitați-le. Cavalere, te văd fălos și zdravăn. Chiar dacă ești trecut de prima tinerețe, știu că te cheamă Hagen. Și știu și ce vrei. Uite, facem un târg. Ne dai cămășile înapoi, iar eu îți ghicesc viitorul. Frumoasă, Silvida, de n-ai fi dulce duh, m-aș îndrăgosti de tine. Hadburga mă numesc, iar ea e sora mea. Zieglind mă cheamă. Hai, dă-ne cămășile, ca să-ți spun ce te așteaptă pe drumul spre Hun. Îmi spui? Nu te cred. Mai bine plec și iau hainele voastre cu mine. Îți dau încredințare că tu și burgunzii veți avea cinstire și mărire la curtea lui Atila cel Apric. Adevărat? Da. Asta mi-e profeția. Mă bucur mai mult decât ai crede, Hadburga, dragă. Haide bine, luați-vă hainele frumoase, Silfide. Acum chiar că plec, vă las. Hai, surioară, nu te mai încrunta. Hagen ne-a dat hainele înapoi. Să nu crezi, Hagen, profeția ei e mincinoasă. Cum? Nu ne va merge bine la Huni? Zic Clind. Hadburga te-a mințit ca să-i dai cămașa. M-a mințit? Îți spun eu cum va fi. Cum va fi? La Huni, dacă vă duceți, cale de întors nu este. Mai bine mergeți de pe acum acasă. Altfel? Crimhilde, sora regelui Günther, a lui Gernot și a lui Giselher, v-a poftit cu gând rău. Pe Siegfried îl jelește de 13 ani. Nu a uitat nimic și vrea să se răzbune. Eu văd clar viitorul. Voi, burgunzii, nu vă veți mai întoarce acasă nici când. Doar capelanul vostru va scăpa. El va pleca chiar azi. Va fi amurgul nibelungilor. Așa va fi, cum spun. Nu mai înțeleg nimic. Nu mai înțeleg nimic. Care dintre voi două minte? Ce ne așteaptă la curtea lui Attila? Ce ne așteaptă? Onoarea sau moartea? Moartea în cursul unor lupte grele, Hagen. Moartea. Iată, v-am trecut dincolo de Dunărea cealaltă, burgunzi. Acum, rege Günther, mă simt dator cu o veste. O veste bună, Hagen? Nu, dimpotrivă. Niciunul dintre noi nu se va mai întoarce. Osemintele noastre vor rămâne în țara hunilor. Vezi toate cele negru, Hagen. Stai cu minte. Attila e un rege păgân, dar ne rude, ne iubește. Ne-a poftit la sărbătoare, nu la bătălie. Attila? El, da. Kriemhilde însă e puternică și ne urăște, iar ura ei e veche. Nu a uitat moartea lui Siegfried, nici că i-am furat comoara și am ascuns-o unde știm doar noi. Lasă! Acum este foarte bogată, iar Attila o iubește și o cinstește. Silfida mi-a spus adevărul. Ce Silfida, Hagen? Te-ai prostit? Zâna de pe malul celălalt al Dunării. M-am întâlnit cu două silfide pe când căutam vadul de trecere. Una din ele mi-a prorocit viitorul, capcane, crâncene, lupte, moartea noastră a tuturor burgunzilor ajunși în țara hunilor. Nu cred. Silfida te-a mințit. Nu. Așa sunt duhurile astea. Născocesc tot soiul de prostii. Dar presimțirile mele, rege Günther. Ne curge sânge fierbinte prin vine. Nu apă chioară. Vom merge înainte, fie ce-o fi. Doar capelanul s-a săturat de drum și a plecat spre casă. Da? Capelanul? Silfida Siegfried mi-a și spus că doar el scapă. Am rămâne și noi în viață dacă ne-am duce înapoi, nu înainte. Înainte! Spre țara hunilor! Oh, Günther, tu hotărăști. Mai avem ceva de mers și luăm de la Bechlaren pe ducele Rüdiger. El ne va conduce la curtea regelui Attila pe drumul cel mai scurt. Da, da, drumul morții. Iubita mea, Kriemhilde, mi s-a adus o veste. Marite rege Attila, vesterea? Nu mai vin burgunzii? Dimpotrivă, sosesc cu toții azi pe înserat. Sunt foarte aproape, draga mea soție. Să-i primești cu daruri scumpe și cu iubire. Eu plec să mă pregătesc. Da, da, ce bine. Împodobește-te cu haine scumpe. Du-te, bătrâne Attila. Curând va sosi clipa răzbunării. Poate astfel durerea pentru Siegfried va înceta. Se va topi cumva. Vin bine înarmați frații mei și Hagen cu sute mii de războinici. Și-au pus platoșe lucioase, poartă lănci și spade ascuțite, au scuturi, zale. Nu se așteaptă la o primire bună. Dacă îl omoră pe Hagen, nu-mi pasă cine mai moare cu dânsul dinpreună. Nimic nu e mai dulce ca răzbunarea dreaptă. Ah, Siegfried, dormi în pace. Va veni pedeapsa pentru nedemnul ucigaș. Bine te-am găsit, surioară Kriemhilde. Pe regele Attila l-am cunoscut la venire. E falnic. M-a impresionat. Ai un soț strașnic. Am. Nu e frumos și tânăr ca Siegfried, dar e bun. Îngăduitor cu mine. Günther, fraților, bine ați venit. Giselher. Da, mi-era dor de tine, Kriemhilde. Soră dragă. Gernot? Eu te-am visat adesea. Și eu m-am gândit la voi. Ce e, Hagen? Ai ceva de spus? Oh, văd că mi-ai adus în dar sabia Balmunga lui Siegfried. Curaj, hai! Dă-mi-o. Nu, sabia mea, am câștigat-o. Mi-o pun mie, uite, pe genunchi, ca să o vezi mai bine încă o dată. Nerușinat ca întotdeauna. Da, da, da. Da, te privesc, Crimhilde, și... Și ce? Și văd că vorbele-ți una spun, iar chipul gândurile alta. Nu crezi că vom pleca în viață de aici? Te tem, lașule Hagen. De mă temeam, nu eram azi aici. Iar laș nu sunt, o știe lumea toată. Da, ești un leu puternic în luptă, însă perfidia ta e mult mai mare decât îți este viteșia. Ești femeie și regină, Crimhilde. Nu am dreptul să-ți răspund după cum ai merita. Cred că vă plac bucatele și băuturile noastre. Ospătul ăsta a dat în cinstea voastră e doar începutul. Ah, rege Günther și voi Gernot Giselher Hagen, toți sunteți cei mai iubiți oaspeți care au sosit vreodată la curtea mea. Da, da, iubiți. Războinicii hunii ne privesc cruciși încă de la venire și mereu gata să ne atace. Au fost bine plătiți de ea. Așteaptă porunca Crimhildei. Attila nu are nicio vină, nu știe nimic. Ha, și mi l-ați adus și pe marele cântăreț, cavalerul nobil Volker, și pe atâția alții din floarea nobilimii burgunde. Vă mulțumesc, vă mulțumesc. Eu și dulcea mea Crimhilde, să știți că vă iubim din suflet. Oh, de așa iubire mai bine am duce lipsă. Rege Attila, suntem fericiți că am ajuns la voi. Trebuia să ne vedem și să ne cunoaștem. Da, da, da, rege Günther. Știi, rude mai scumpe decât voi nu am. Nu am decât pe pruncul meu, botezat creștinește de mama lui. Ah! Să nu uit, să nu uit. Duce, Rüdiger, îți mulțumesc că ai condus până aici. Mărite, rege Attila, oricând sunt gata să te servesc cu dragoste. Îți sunt dator cu multe. Deoparte, hunilor, ferice, tot ne țineți calea. Duceți-vă în treburile voastre. Noi vrem să ne odihnim după ospățul ăsta. Hagen, Hagen, mă tem pentru viața noastră. Oricât de cald s-a prefăcut a ne primi Crimhilde, slujitorii îi par a nu ști că îi suntem rude. Ura lor se vede de la o poștă. Ura lor față de noi ne arată cât ne urăște ea, desigur. Stai, stai liniștit, Giselher. La noapte eu voi face de pază în armură. Cu mine va fi tras și Volker, cântărețul mi-a promis. Nu e de glumă cu acești războinici care poartă coadă de cal în creștet. Să fiți foarte atenți în întuneric. Lasă, Gernot, la nevoie le vom turti dușmanilor odată cu scăfârlia și coada aceea de cal. Hai, la o parte, la o parte! V-am dat o grămadă de aur, iar voi nu ați făcut nimic. Dar... Hagen, mai trăiește încă? Stăpâna Crimhilde, planul pe care l-am urzit nu merge. Burgunzii sunt foarte atenți la orice mișcare. Chiar acum face de pază însuși viteazul Hagen, cel fără de un ochi. Și Volker, cavalerul care și cântăreț stă și el treaz cu Hagen împreună. Atacați în noaptea asta. Voi sunteți mult mai mulți decât burgunzii. Nu putem, nu putem. Sunt luptători puternici, plini de vitejie, n-au teamă de nimic. Ar omorâ mulți huni și nu vrem asta. Bine. Ascultă-mă, Hildebrand. Mâine este duminică. Burgunzii sunt creștini. Vor merge în zorii zile la Utrenie, apoi la ospăț iar seara la jocuri cavalerești nevinovate. Mâine îi veți prinde la strâmtoare. Dar știi, Atila, urzelile de taină ale Crimhildei, sunt sigur că le-ar împiedica. E gazdă doar. Onoarea nu ne lasă să-i spunem ce se întâmplă cu adevărat. Nu-i pasă de răzbunare, de răposatul Siegfried. Crimhilde însă aruncă săgeți din ochi. E furioasă la culme. Ia uite, uite, uite. Ia uite însă la Atila cum ne privește el zâmbind. Fă-i semn, așa, așa, uite, crede că e joacă. La bagă de seamă că hunii s-au prins. Sunt gata să ne atace. Înfruntarea adevărată va avea loc curând. Îi atacăm pe hunii. Ei ne-au jignit fără a ști Atila. Nu mai răbdăm. Azi chiar că o să-i batem. După ce se retrage regele Atila, vom umple poteaua cu sânge de păgâni. Rege Atila! Da, iubita mea soție! Tu încă mai zâmbești curtenitor. Dar nu știi ce s-a întâmplat după ce ai plecat din sala tronului de la ospăți. Ci, ci! Oaspeții burguzi n-au fost mulțumiți de bucate, de servitori, de vinuri. Oh, prea mulțumiți! Au sărit la bătaie. Pe fratele tău, Blödel, l-a ucis Dankwart, fratele lui Hagen. Cum? Ce spui acolo? Alți supuși huni au căzut secerați, grămezi, sub brațele puternice ale lui Günther, Gernot și Giselher. Dar frații mei mai mici au plătit cu viața. Au fost și ei răpuși. Cum? Cum ai s-au luat la bătaie? Gernot și Giselher sunt morți? Da. Oh, nenorocul stă la pândă. Dar Günther, Hagen, ce fac? Ei trăiesc. Luptă ca mistreții și fac prăpăd printre hunii cei mai viteji. Doar pe Dietrich și Hildebrand i-au lăsat să iasă de feri. Dietrich și Hildebrand, credincioșii mei prieteni, trăiesc, oh, măcar atât. Dar lași pe un vasal ca Hagen să facă măcel printre supușii tăi, Atila! Cheamă ostașii! 1000 de luptători să vină! Vreau să-i luăm capul chiorului din Tronec. Mergem la burgunzi să auzim ce vor și să ne spună de ce i-au omorât pe oștenii noștri. Oh, halal de așa, oaspeți. Și vai de capul meu. Oh, sunt prea bătrân, burgunzilor. Altfel aș lupta eu cu voi. Mi-ați ucis cei mai nobili cavaleri și pe cei mai buni războinici huni. Rege Atila, noi ți-am făcut la fel de mult rău ca răul pe care ni l-au făcut hunii tăi. Ei au lovit primii. Acum dă poruncă să fim lăsați să ieșim din sala tronului. Puțin câți am rămas, vrem să luptăm cu oștenii tăi la loc deschis. Crimhilde e de-a voastră. Vă cunoaște. Spune, regina, să-i las? Ce spui? Da. Le promitem viața și lăsăm pe cei ce mai trăiesc să se întoarcă la Worms dacă ni-l dau legat pe Hagen. Ați auzit ce a spus regina mea? Nu, no, asta nu. Hagen este omul nostru credincios. Nu ne cumpărăm viețile cu prețul rușinii. Nu! Nu! Bine. Războinici huni, dați foc salii tronului acum, pe dată! Acela dintre voi care îmi va aduce mâine dimineață capul lui Hagen va primi drept răsplată 3 castele și scutul lui Atila încărcat cu aur. Degeaba au pus foc hunii. Günther, Hagen și alți câțiva tot au scăpat cu viață. Pilonii au rezistat. Tavanul nu s-a prăbușit peste ei cum am sperat. Oh, trebuie să-mi potolesc cumva setea de răzbunare. voi găsi o cale. Rüdiger. Da. El mi-a jurat că îi va ucide pe aceia care m-au dezonorat. Regina Kriemhilde, îmi cereți prea mult. Nu pot. Nu pot lupta împotriva prietenilor mei. Îmi cereți să-l omor pe Hagen și pe oricare altul dintre burgunzi. Nu pot să fac așa ceva. Ai uitat ziua în care m-ai pețit pentru regele Attila? Unii mă vor răzbuna. Ți-ai dat jurământul, Rüdiger. Am fost nesăbuit, regină. Jurământul. Bine, îmi voi respecta cuvântul. Jurământul. Mă duc să lupt cu ei. Îi las să mă ucidă. Am venit la voi, Hildebrand, Dietrich, să vă cer ajutorul. Luptați voi cu Günther, Hagen și ceilalți încă în viață. Nu, ei ne-au cruțat viața mai devreme. Cum? Și apoi omorul de rubedenii nu este îngăduit. Bine, atunci voi trimite 1000 de huni împotriva lor. Ei îi vor dovedi. În sfârșit, ce ostateci strașnici, regele Günther rănit și Hagen, omul lui care l-a omorât pe Siegfried. Bine vă stălegați! Voi doi ați mai rămas dintre burgunzi. Toți ceilalți au pierit. Ostași, luați-l pe rege și duceți-l în temnița adâncă. Nu face asta, Kriemhilde! Nu face asta! Rămânem aici doar noi doi, Hagen. Chiar dacă sunt legat, Kriemhilde, nu o să-ți cer îndurare. Oricum, de ea n-o să ai parte. L-ai ucis pe Siegfried. Mi-ai furat comoara. Lui Siegfried n-ai cum să-i mai dai iar viață. Dar comoara nibelungilor pe care mi-ai luat-o prin forță, o vreau înapoi. Niciodată! Cât mai trăiește unul din cei trei frați ai tăi, aurul ia lui. Noi suntem nibelungii. Noi stăpânim comoara. Numai Günther mai trăiește. Ei bine, va mai fi viu doar câteva clipe. Oșteni, duceți-vă în hruba unde l-ați aruncat pe Günther. Tăiați capul regelui Burgund și aduceți-l imediat aici. Uite, Hagen, capul regelui tău, capul lui Günther. A cui mai e acum comoara nibelungilor? Blestemul străvechi, blestemul comorii nibelunge ne-a lovit crâncet, Günther, Günther, regele meu, Günther. Ai lacrimi în ochi, Hagen? Eu nici lacrimi nu mai am ca să-l plâng pe Siegfried. Iar tu te smiorcă-i ca o femeie. Niciunul din frații mei nu mai există. Spune-mi, spune-mi unde-i comoara nibelungilor? Comoara mea! Comoara, grămezile de aur, cui îi mai pasă de atâta bogăție? Günther, Gernot, Kiesler, Mezinul au pierit. Doar eu și Dumnezeu mai știm unde e ascunsă comoara blestemată, vazace veșnic, unde este acum neștiută de nimeni. Kriemhilde, nu-ți destăinui ascunzișul. Timpul nibelungilor a apus. Comoara a dispărut. Dispare și blestemul. Nu încă. Sfârșitul tău e aproape, Hagen. Știam că vom muri toți încă de la plecarea din Burgundia. Sunt legat Omoară-mă! Să se sfârșească tot chinul ăsta! Potolește-ți focul! Ura asta cumplită! Da! N-o să capăt comoara înapoi! Dar iată! Am o amintire scumpă! Sabia lui Siegfried! Balmung! Cu ea ai avut îndrăzneala să apari în ochii mei, Hagen! Ah, de tânsa vei pieri! Cu Balmung îți voi tăia capul! Günther, ți-ai primit răsplata fără glorie. Iar tu, Hagen, atâta ți-a fost viața. Acum nu mai ești decât un trup fără cap și un cap lipsit de trup. Da, s-a făcut dreptate. Hildebrand? Da, stăpâne. Credinciosul meu, Hildebrand, spune-mi că visez, că nu e adevărat ce fac cu ochii. Sunt prea bătrân. Mă, celul ăsta. Uite pe jos capul lui Günther, fără trup. Și Hagen. Hagen a pierit și el. Kriemhilde, ce ai făcut lui Hagen? I-am tăiat capul cu sabia lui Siegfried. Am făcut... S-a făcut dreptate. Cum? O femeie a ucis un erou ca Hagen? Un mândru nibelung? Un oaspete al meu? M-ai îndrăznit. Da. Pentru clipa asta am trăit o viață cu tine, rege Attila. Hildebrand, sprijină-mă de braț. Mă simt leii de puteri. Da, pentru clipa asta. Stăpâne, nu o să o las pe regina să se bucure de fapta ei ucigașă. Eu vreau să răzbun moartea crudă a lui Hagen, deși mi-a fost dușman. Dușman, însă războinic mare. Pentru clipa asta pot să mor. Hai, lovește! Timpul nibelungilor a apus. Comoara a dispărut. A dispărut și blestemul. Ați ascultat Răzbunarea Kriemhildei și Amurgul Nibelungilor, scenariu radiofonic de Sanda și Vasile Socoliuc, după epopeea germană Cântecul Nibelungilor, partea a doua. Distribuția a fost următoarea: Kriemhilde, Medea Marinescu; Hagen, Mircea Albulescu; Günther, Mihai Constantin; Gernot, Vlad Ivanov; Giselher, Pavel Bartoș; Attila, regele Hunilor, Doru Ana; Rüdiger, duce de Bechlaren, Dan Tudor; Hadburga, Delia Nartea; Zieglind, Anne-Marie Ziegler; Hildebrand, Orodel Olaru; Zigmund, tatăl lui Siegfried; Sorin Gheorghiu; Oșteanul, Ionuț Chivu. Redactor și producător Sanda Socoliuc. Regia de studio Milica Creiniceanu. Regia muzicală Patricia Prundea. Regia tehnică inginer Iulian Iancu. Regia de montaj Monica Wilhelm. Regia artistică Attila Wiesauer. O producție a Teatrului Național Radiofonic, mai 2006.